V, słuchaj tego. Angelika miała fajne cycki, pomyślał przypięty w gogo do kaloryfera w nadgarstkach od kajdan, żeby mu na wierzch wyszły. Radzą mu by w myśleniu, teraz był raczej szybki. Skąd wzięły się psy, jak wyjęliśmy ci ten pakę z kiszki, bo ją straciliśmy, tam gadaj co wiesz zaraz. Nie wiem skąd to buława, sam zacząłem spierdalać. Tak czy inaczej, w furze mam sos, oszczędziłem w rajku, jest kurwę tam go, starczy na to ile wam wiszę hajsu. Zebrali wszystko i chuj, na pożegnanie wyjebali liścia, potraktował to jako miłą odmianę do całego gówna, które przeżył, uznając ich hegemonię. Przypomniał sobie o telefonie, na którym dawno w gogo dostał SMS na kartę. Musiał go zgubić jak bieg po lesie jeszcze przed Stuttgartem. To był iPhone i SMS, pewnie jest na cloudzie. Musi się dowiedzieć co w nim było, jak nowy tel ogarnie. Któryś drug nie wybierze życie, pośle cię tam gdzie szybko dorośnie zmuszony jechać po bandzie. Któryś drug nie wybierzesz, któryś drug nie wybierzesz, któryś drug nie wybierze życie, pośle cię tam gdzie szybko dorośnie zmuszony jechać po bandzie. Któryś drug nie wybierzesz, któryś dróg nie wybierzesz. Yo, sprawdź to. Wsiadając w auto z czerwonym ryjem od liścia, pomyślał, że dam cię zaskoczyć jak pizda, lecz musi przyznać, dziwka miała tupet. Wzięła go na tupę, a on jak kupek w sidła wpadł. Wskutek czego słów i hajsu brak, plany trafił szlak, fuk, że pełen pakt miał w furze. W głowie galimatia, nie może być tak dłużej. Powrót na własne podwórze, gdzie dom i matka. Odwiedził ziomka, co kroi auta w dziupli. Mógł znać tych Sopotu, bo miał tam kilku kumpli. Niewielka szansa, koleżka pomoc, obiecał w razie W. Na załatwienie telefonu dał mu kilka stów. Komista, nie używka, niby okazja. Zejdź jeszcze coś w dół i nie rób ze mnie błazna. Odpalił wreszcie go i żebym skłamał, odnalazł eskę, w bezruchu zamarł. Któryś drug nie wybierze życie, pośle cię tam gdzie szybko dorośnie zmuszony jechać po bandzie. Któryś drug nie wybierzesz, któryś drug nie wybierzesz, któryś drug nie wybierze życie, pośle cię tam gdzie szybko dorośnie zmuszony jechać po bandzie. Któryś drug nie wybierzesz, któryś drug nie wybierzesz. Ledwo dojść do siebie mogąc, sprawdził jakie pliki ściągnął. Zauważył nowe foto, na nim znanej siksy krągłość. Tajemnicza Angelika, bardziej dziwka niż typ Soho. I coś mu świta, że ją widział w innym go-go. Co to za klub, co to za miejsce, dobrze nie pamięta. Wie tylko jedno, nic nie działa jak w bokserkach ręka. Może miała inne włosy, może pachniała jak Chanel. Może dostał szansę trzymać włosy te, gdy wstała ranę. Myśli zamazane, podejrzana sprawa i ten esek. Gdyby znał go wcześniej, wybrałby miast Niemiec, życie w lesie. Wątki wiążą się, jakiś w tym widzę plan. I teraz straszny mam problem, skąd te Xe znam, myśli, mija lodówę, pędzą z autostradą, gdzie jest nie wie. Teraz suka to najmniejszy problem, ma ich 9-9. Przez SMS-a wieje do trzeciego świata, jego treść to wiem co zrobiłeś zeszłego lata. Któryś drug nie wybierze życie, pośle cię tam gdzie szybko dorośnie zmuszony jechać po bandzie. Któryś drug nie wybierzesz, któryś drug nie wybierzesz, któryś drug nie wybierze życie, pośle cię tam gdzie szybko dorośnie zmuszony jechać po bandzie. Któryś drug nie wybierzesz.